Ya, estamos ya ahí preparando. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو اور دوستو, یہ حج اور قربانی کے دن ہیں, اس لیے یہ مضمون سامنے آیا کسی کو بیان کر لیتے ہیں. ذکر فن ذکر تنف المومنین, جو فرمایا گیا کہ یاد دہانی کرتے رہیے, نصیحت کرتے رہیے, نصیحت مومنین کو فائدہ دے گی. تو ایک بات اگر ہمیں آتی بھی ہو, ہمیں پوری طرح یاد بھی ہو, اس کو جب بار بار بیان کرتے ہیں تو اس لیے ہوتا ہے کہ یاد دہانی باطن کو ہو جائے, باطن میں نفس میں یاد دہانی ہو جائے, تاکہ اس کے نتیجے میں انسان کو عمل کی توفیق ہو اور نتائج ہیں وہ اعمال پر مرتب ہونے ہیں. عمل کے بغیر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا. کعبہ شریف کے بارے میں آیت فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والے اور حرمت والے اور عزت والے گھر, اپنے گھر کو لوگوں کے قائم رہنے کے لیے اور امن کے قائم رہنے کے لیے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی امن اور عالمی بقا, اس کا دار و مدار بیت اللہ شریف پر رکھا. اب ایک جو ہے تو عمارت کعبہ ہے, ایک ہے حقیقت کعبہ. ایک عمارت کعبہ ہے, ایک حقیقت کعبہ ہے. عمارت کعبہ تو پتھروں کا وہ گھر ہے, جتنے فٹ لمبا, اتنا چوڑا, اتنا اونچا اس مقام پر بنا ہوا ہے, اور یہ ایک علامت ہے, نشانی ہے اس حقیقت کی جو اس کے پیچھے ہے. انسان جو ہے تو اس کو, یہ چونکہ مادی ہے اس لیے یہ دیکھنے سننے والی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے, جس کے سامنے وہ نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ رہا ہو, تو اس لیے اس کے اسی وجہ اسی بنا پر جو ہے انسان بت پرستی میں مبتلا ہوئے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو جب سفر میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ کچھ لوگ بت کو پوج رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جیسے ان کے لیے الہ ہے, اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا لے. گویا سامنے کوئی تمثیل ہونا, یہ انسان کی کمزوری ہے, بشری کمزوری ہے اس کی, اسی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور شیطان اس کو کہیں دور جا کر پھینک دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ کتنے تم نے معجزے دیکھے, سمندر سے پار ہوئے, فرعون تمہارے سامنے غرق ہوا, یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اس بات کی تسلی نہیں ہوئی, پھر جو ہے تو تمثیل کو چاہتے ہو. اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے خاص ملاقات کے لیے, تو بجے سامری نے یہی جو انسان کی بشری کمزوری اس پر سونے کا بچڑا بنا دیا. یہ زیورات لے کر آئے تھے بنی اسرائیل فرعونیوں کے, ہارون علیہ السلام کا بہت سخت افسوس ہوا کس طرح کی کا دھوکہ دینا اور مال کی خاطر جو ہے حصول کو چھوڑ دینا, مال کی خاطر انسان کا فہم کا خطا ہو جانا. یہ تو انسان کے مطلب یہ ہوا کہ اس کو معرفت نہیں ہے. ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ساری قوم سے کہا کو سارے زیورات سارے سونے کو جمع کرو, سب زیورات کو جمع کرو. زیورات کو جمع کیا, اس کو ایک کھڈے میں ڈالا اور اس پر آگ جلائی تاکہ کسی کو حیثیت ہی نہ رہے. اور سامری جو ہے وہ آیا, اس نے کہا کہ میں بھی ڈالتا ہوں زیور, میں بھی ڈالتا ہوں, لیکن میری ایک مراد ہے, اس کے لیے آپ دعا کریں گے. نکاح کریں گے تمہارے لیے دعا. تو اس کے دل میں یہ مراد مانی, یہ پگھلے ہوئے سونے سے میں بچڑا بناؤں گا, اور وہ بولنے لگے, آواز نکالنے والا ہو جائے. اب یہ دعا قبول ہوئی اور بچڑا بنا اور بولنے والا لگا, اور اس نے اس کی پرستش کے لیے ان کو کھڑا کر دیا, ساری قوم کو پرستش پر ڈال دیا. ہارون علیہ السلام نے حالات کو دیکھا کہ اب اگر میں اس پر اگر نہیں علی مرکر کرتا ہوں تو ایسا نہیں علی مرکر میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو ایسا فساد اٹھتا ہے کہ یہ برائی تو ختم ہو نہیں رہی ہے, اتنا آگے مصیبت کھڑی ہو رہی ہے کہ اس مصیبت کا کوئی حل ہی نہیں. انہوں نے انتظار کیا موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, آتے ہی جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جن باتوں کے ساتھ خاص مناسبت ہوتی ہے, اس میں ایک توحید ہے. توحید اور دین کا پھیلاؤ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص توجہ کے مضمون ہوتے ہیں. ان کو اتنا غصہ آیا کہ ہارون علیہ السلام کو پکڑا, سر کے بالوں سے داڑھی سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور جھنجھوڑا اور کہا تو دیکھ رہا تھا اور قوم جو شرک میں مبتلا ہو گئی تھی اور تیرے سامنے یہ سب کچھ ہوا. تم نے کہا کہ اے میرے بھائی جان, یب نوم اردو میں اس کو جب بہت پیار کا جملہ عربی ہے کہ اے میرے ماں کے جنے ہوئے میرے بھائی, تو اے بھائی جان مجھے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ کر نہ پکڑ. حالات ایسے تھے کہ تو میں نے سب کچھ دیکھا اور واقعی پوری بات تھی, اس پر تو افسوس ہونا تھا ہی تھا, لیکن اس میں اگر میں کوئی اقدام کرتا, کوئی آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا نہیں اور منکر کے لیے آگے بڑھتا تو انی خشیت ان انی خشیت ان فرق تو بہنا کوئی آج بھی کھڑا ہو کر پڑ جائے. بزلہ صاحب آپ پڑھ کر سنائے تاکہ مجھ تک آواز پہنچے. کہ اگر میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اگر میں کوئی قدم اٹھاتا تو اس قدم کے نزدیک سے اس قدم کے نتیجے میں میرا اور بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جاتا, فساد پیدا ہو جاتا. وہ گناہ تو رکتا نہیں, فساد پیدا ہو جاتا. تو اس لیے آپ کہنے کا انتظار کیا تھا تو اللہ پاک نے جو ان کو جلال نصیب فرمایا تھا, جو حال جو جلال موسیٰ علیہ السلام کو نصیب فرمایا تھا, انہوں نے تو ایک طرف کو گرایا تختیوں کو, تورات کی تختیوں کو, اور جب یہ ڈانٹ ڈپٹ اور ہوئی بال کھینچنا ہارون علیہ السلام کو, ساری قوم پر ایسی دہشت داری ہوئی کہ صاحب جائے تو بس بولنے سے ہی رہ گئے. اور آگے اس کو اٹھا کر بچڑے کو مارا, زمین پر دے کر مارا, اور بد دعا کی سامری کے لیے جس نے بچڑا بنایا تھا, کہ یہاں تک اس کو اس بد دعا سے ایسی بیماریاں مبتلا ہوا کہ کوئی اس کے غریب آتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی, کوئی اس کو چھوتا تھا تکلیف ہوتی تھی. کہ جس لیڈرشپ کے لیے اور جس قیادت شہادت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے حکم کو توڑا, اور لیڈری قائم کرنے کی جس نے کوشش کی, تو اللہ پاک نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لیڈری انسانوں کی وجہ سے ہوتی ہے, انسان قریب آتا تو اس کو تکلیف ہوتی. آؤ مضمون کیا تھا جی؟ سورہ حقیقت کعبہ اور سورۃ کعبہ. تو یہ مضمون یہ احساس کے گاہ کو کیسے ہو گیا؟ ہاں انسان ظاہر پرست ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کعبہ اس کو عطا فرمائی کہ پتھروں کی چار دیواری بنا کر جو ہے اس کو عطا فرمائی. اور حقیقت کعبہ جو ہے حقیقت کعبہ تو ذات ذوالجلال کی وہ تجلیات ہیں جو اس جگہ آتی ہیں, اور انسان کا باطن کا ذات ذوالجلال کے ساتھ جو تعلق ہے وہ حقیقت کعبہ ہے. مجھے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے, کہا کہ ایک اور بدحال مجذوبی حال برے حال میں وہ بھی طواف کر رہی ہے, کہا کہتے کو دیکھا بڑے حیرت ہوئی کون ہے بیچ میں, تو یہ بہت زیادہ معرفت والی تھی. اس نے کہا کہ تو اللہ کا طواف کرتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے؟ تو طواف کرتا ہے اللہ کا یا کرتا ہے بیت اللہ کا؟ نے کہا کہ ہم تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. یہ کیا طواف ہوا؟ یہ تو ظاہر صورت ہے, طواف تو ذات ذوالجلال کا ہے. اسے فرمایا گیا کہ حجرہ اسود جو ہے یہ اللہ حجرہ اسود جو ہے اللہ پاک جس نے حجرہ اسود کو بوسا دیا گویا اس نے اللہ پاک کے دائیں ہاتھ کو بوسا دیا. سید سلمان الدین احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنگے سیاہ در جو تھا دستے مصافحہ بنا, جھانک رہی ہیں حقیقتیں پردہ مجاز میں. مجاز کا پردہ, اس میں حقیقت جھانک رہی ہے. سنگے سیاہ در جو تھا دروازے کا جو سیاہ پتھر تھا جس پر دستے مصافحہ بنا, وہ ہاتھ بنا جس سے ہاتھ ملایا جاتا ہے. سنگے سیاہ در جو تھا دستے مصافحہ بنا, جھانک رہی ہیں حقیقتیں پردے مجاز. سنگ سے آہے در جو تھا دستے مصافحہ بنا, سنگ سے آہے در جو تھا دستے مصافحہ بنا, جھانک رہی ہیں حقیقتیں پردے مجاز میں, جھانک رہی ہیں حقیقتیں پردے مجاز میں. تو تجھے کبھی محسوس ہوا کہ اب جو میرا مصافہ ہوا جی, اور میں نے چوما ذات ذوالجلال کے دست مبارک کو چوما؟ سبحان اللہ, یہ اگر تجھے کیفیت حاصل ہو جائے وہاں پر تو تیری جان نکل جائے. دنیا کے مردار محبوب جن کو اگر تھوڑ مرنے کے بعد تین دن گزر جائیں تو بدبو اور تافن جی, اور دیکھنے کے قابل نہ رہیں, وہاں کھڑا ہونے کے قابل نہ رہیں, اور کو چھونے میں تو جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اتنا تجھے لطف آتا ہے. یہ سارے اس نے جمال کو پیدا کیا جو ذات ذوالجلال نے, اور اس کے دائیں ہاتھ کا مصافحہ کی کیفیت تو یہ حقیقت کعبہ ہے. حقیقت کعبہ ہے. فرمایا کہ جو بیت اللہ شریف کا حجر اسود اور بیت اللہ شریف کا دروازہ, اس کے درمیان جگہ ہے یہ حتیم, چمٹنے کی جگہ حتیم ہے, کہ اس پر چمٹ کر دعا مانگتے ہیں. سارے بزرگوں نے لکھا کہ حتیم پر جو ہم نے دعا مانگی قبول ہوئی, تو قبولی تو دعا کی خاص جگہ ہے. خلاف کعبہ کو پکڑ کے جو تو خلاف کعبہ کو پکڑنا گویا وہ خاص کوئی ہستی جس سے بہت زیادہ فوائد اور وفادار ملنے کی امید ہو, اس کا دامن گویا ہاتھ میں آ گیا, پکڑ لیا اس کو, ایسے بہت زیادہ محبت کا تعلق ہوا, اس کا دامن گویا ہاتھ میں آ گیا, پکڑ لیا. اگر تجھے یہ بات نصیب ہو جائے جو کعبے کی ساتھ حقیقت ہے، تو جان نکل جائے. وہ کیسا شعر پڑھتے تھے کہ ان کا دامن تھام کے، کسی کو یاد آیا؟ ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، دل کو تھاما، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے. سبحان اللہ، یہ حقیقت کعبہ ہے. وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ گئے، انہوں نے بیت اللہ شریف کو وہاں نہ پایا، تو انہوں نے سوال کیا کہ میں بیت اللہ شریف کو یہاں نہیں پا رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ وہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے کہ بیت اللہ اس کے استقبال کو گیا ہے. تو انہوں نے بڑی حیرت ہوئی، تو ان کو پتہ چلا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا حج کے لیے آ رہی تھی، کہ سارا لوگوں کو نظر آ رہا تھا کعبہ شریف وہیں پر تھا. اور دیکھو نا کہ یہ جب وہ نعوذ باللہ عقل ماری جاتی ہے اور فہم ختم ہو جاتا ہے، بس طرح کی باتیں کرتی ہیں. بعض مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا نا، بیان فرمایا کہ صورت کعبہ وہیں پر تھی، حقیقت کعبہ وہاں، حقیقت کعبہ کا یہ تذکرہ ہے کہ صورت کعبہ تو وہیں پر تھی، یہ حقیقت کعبہ کا تذکرہ ہے. حقیقت کعبہ تو وہ انوارات اور تجلیات ہیں جن کا اس جگہ پر ظہور ہوتا، نزول ہوتا ہے، اور حقیقت کعبہ تو قلب کا وہ تعلق ہے جو ذات ذوالجلال کے ساتھ ہے، جس کے لیے ایک محل، ایک جگہ یہ بنا دی گئی، رخ یہ ہے، جگہ یہ ہے، بس اس کی طرف رخ ہے. سبحان اللہ. تو حقیقت کعبہ جو ہے وہ ذات ذوالجلال کا تعلق ہے، اور ذات ذوالجلال کے تعلق کو، محبت کو سب غیر پر ترجیح دے دینا، سب غیر سے کٹ جانا، چھٹ جانا اور جڑ جانا اللہ پاک کی ذات ذوالجلال کے ساتھ، یہ حقیقت کعبہ ہے. یہ سارے لوگوں کے روب سے یہ نکل گیا، ساری مخلوق کے روب سے یہ نکلا اور بس اللہ کے روب میں ہی آیا ہوا ہے، ساری مخلوق کے خوف سے نکلا اور اللہ کے خوف میں آیا ہوا ہے، ساری مخلوق کی محبت سے نکلا اللہ پاک کی محبت میں آیا ہوا ہے. اللہ پاک کی محبت شاہی اور سمائی، یہ حقائق ہے، یہ حقیقت کعبہ ہے جو قلب میں داخل ہوتی ہے. اور اس کے لیے اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ اور ایک رخ اور متعین ہو گیا. سبحان اللہ. تو اس لیے حقیقت کعبہ پہلے اٹھ جائے گی، پھر عمارت کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا، کہ لوگوں کا اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں کچھ ایک کانفرنس کر رہے تھے، تو اس میں یہ دنیا داروں کی کانفرنس ہوتی ہیں، مولویوں کو فنڈ منڈ دے کر کانفرنسنگ کر لیتے ہیں. اس میں ایک مجھے بیان کے لیے بلایا، تو اس میں یہ توحیدی لوگ بھی آئے ہوئے تھے نا، کہ شاہ والے توحیدی ہیں، فلانے توحیدی ہیں، وہ علماء بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ قبر پرستی نہ کرو اور غیر اللہ سے مرادیں نہ مانگو، ساری بہن کی ضروری توحید کرنی چاہیے. کہ بھائی، میرے بھائی، حقیقت توحید تو یہ ہے کہ جس بعد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اس نے، حجاج بن یوسف نے، اور ننگی تلوار اور جلاد آ کر کھڑا ہوا، اور اس نے کہا میں تیری گردن اتار، ابھی گردن تیری اتار رہا ہوں، تیرا سر قلم کر رہا ہوں. تو اس نے جواب میں کہا، اگر میں تجھے اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تو میں تجھے معبود بنا لیتا. کہ اس حال میں بھی ہوش و حواس بحال ہیں اور غیر اللہ کا ذرا خوف نہیں. اس لیے کہتے ہیں جس وقت گردن ماری گئی, بہت خون نکلا. تو حجاج نے شاہی طبیب سے پوچھا, درباری طبیب سے پوچھا کہ ہم تو لوگوں کو قتل کرتے ہیں خون ہی نہیں نکلتا ہے, خون خشک ہو چکا ہے تو ان کا خوف کے مارے اس آدمی کا تو بہت خون نکلا. انہوں نے کہا اس کے دل پر آپ کا کوئی آپ کا ذرا بھی خوف نہیں تھا. حقیقت کعبہ حقیقت توحید میرے بھائی یہ ہے, اور حقیقت توحید ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے برتا جائے, جب وقت آئے تو تیرا امتحان لیتی ہے کہ اب تو اللہ کے لیے کرتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے, آپ تو نے اللہ کو ترجیح دی یا اللہ کے غیر کو ترجیح دی, آپ تو نے حکم کو ترجیح دی یا مفاد کو ترجیح دی, آپ تو نے اللہ کے حکم کو ترجیح دی یا نفس کے مزے کو ترجیح دی. اس جگہ پاس فیل ہو جاتے آدمی. تو سارے اہل علم کو میں نے کہا کہ اس جگہ اپنا امتحان خود لیا کرو اور پتہ چل جاتا ہے تمہیں کہ کتنے پاس ہوئے کتنے فیل ہوئے, خود پتہ چل جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بعضے لوگ بعضے قلوب بیت اللہ شریف سے دور دراز حقیقت کعبہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے اور مست سرشار ہوتے ہیں, اور کئی ہماری طرح دنیا دار ہوتے ہیں کہ وہاں اس کے گرد طواف کرتے ہوئے بھی دل جو ہے وہ دنیا سے بھرا ہوا, دل جو ہے اللہ کے غیر سے بھرا ہوا, اور دل میں اللہ کے غیر کا شوق, اللہ کے غیر کا خوف, اللہ کے غیر کی محبت, اللہ کے غیر کا خوف, اللہ کے غیر کا روب. تو اس لیے یہ بیت اللہ کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور ہے, اور وہ ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے حقیقت کعبہ سے چمٹا ہوا ہے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تو کعبہ کے جعل اللہ کے مطلب بیت الحرام کے عمل اللہ سے امنا ہو گیا. دوسری جو پڑھی وللہ سے علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ لوگوں کے گردنوں پر یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ یہ کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں گے, آدھی مالدار ہو صاحب حیثیت ہو اور حج کے لیے نہ جا رہا ہو تو میں تو اس بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ ایمان سلب ہونے سے محفوظ فرما, یا اللہ ایمان سلب ہونے سے محفوظ فرما. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ لوگ بھوکا مر رہے ہیں, لوگوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہ حج کرتے پھرتے ہیں, یہ ہر پیسہ حج پر لگاتے پھرتے ہیں. تو بھائی ڈاکٹر صاحبان ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بات نے کہا باقی ذرا یہ پریشان کرنے والی بات ہے, اس کا جواب دے ہی. میں نے کہا اس بیچاری کے سامنے میں کیا جواب دوں, اس کو جواب دوں وہ سمجھ نہیں اس کا نہیں ہے. آپ تو چلے ایک دلیل سے رد کر رہی ہے, فرد کا ایک دلیل سے رد کر رہی ہے جو اس کے نزدیک کوئی دلیل ہے اگرچہ بودی ہے, لیکن میں اس کو کوئی بات کروں اور اسے واضح رد کر دے تو کفر میں ہی چلے جائے گی. تو کئی جمعہ کے بیان بھی اس پر کیے, پھر اس کو میں نے مثالے کے مضمون کی شکل میں بھی لکھوایا غزالی میں کہ اگر تو اتنا سخی ہے اور اتنا سارے لوگوں کی پریشانی کا تجھے غم ہے کہ تو نے سارا مال اس میں دے دیا, اب تیرے پاس کچھ بھی نہ رہا, تو صاحب نصاب نہیں رہا, تو نہ کر حج بے شک. ہاں جی, لیکن 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 حج کا خرچہ تھا تو وہ تو نے دے دیے اور پھر بھی صاحب نصاب ہے, نہ بچے بچ کے دے نہ شہ بیا بل دے. ہاں جی, تو بچے بچ نہیں سکتے ہو, پھر فرض ہے تم پر. آج ایک ڈاکٹر صاحب آگے اس نے کہا جی کہ قربانی کے 4,000 اس وقت 4,000 خرچہ ہے, اگر 4,000 ہمارے محلے کی ایک عورت ہے اس کو ہم دے دیں تو کیا ایسا اچھا نہیں ہوگا؟ یہ ماشاء اللہ آپ ضرور دے دیں 4,000, اس کو غریب عورت ہے, لیکن اس کے بعد پھر اگر صاحب نصاب رہے تو قربانی پھر بھی ہے. ہاں اگر آپ نے اتنے تقسیم کر دیا مال کے گیا سارے کا سارا ختم ہو گیا, صاحب نصاب نہ رہے تو بس ٹھیک, ایسی بات تو آدمی کا بس ہو. اس لیے کہ جس آدمی کا بس ہو اور حج کے لیے نہ جائے, مرضی اس کی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا سٹیٹ آرڈر گھومتی گشتی مراسلہ بھیجا تھا کہ جس آدمی پر حج فرض, اس کے آدمی پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو اس پر جزیہ مقرر کیا جائے جو کہ کافر پر مقرر ہوتا ہے. تو اتنی ضروری بات ہے میرے بھائی. اور 14 سال 7 مہینے اور کتنے ہو گئے, 10 دن. 14 سال 7 مہینے 10 دن انگریزی اور 15 سال شرعی, اس پر آدمی بالغ ہو جاتا ہے. اور کسی کو اس سے پہلے بلوغ کے آثار ظاہر ہو گئے تو 12 سال اور 130 کو تقسیم کرو, 30 پر کتنا ہو گیا, 12 سال اور 7 مہینے 20 دن. 12 سال 7 مہینے 20 دن انگریزی یا 13 سال شرعی, اس پر اگر بلوغت کے اثار پہلے ظاہر ہو جائیں بالغ ہو گیا, یہ صاحب نصاب حج کرے گا. اور جتنا اس میں دیر لگائے گا اتنا ہی جو ہے تو یہ ہوگا گناہگار ہوگا, اور عمل کی تاخیر کا جو ہے یہ مجرم ہوتا رہے گا. اس کو الفور اس کو حج کرنا ہے. دوسرے استدلال علماء نے کیا, چونکہ زندگی میں ایک بار فرض ہے تو اس لیے اس پر سختی اگر نہیں کرتے, لیکن واقعی جو زیادہ تقوی والے لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ کہ فوری کرنا چاہیے, فوری کرنا چاہیے, کیونکہ اب تاخیر کرنا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور عورت کا بالغ ہونا وہ 14 سال 7 مہینے 10 دن انگریزی یا 15 سال, اور اس طرف آئیں تو عورت کا جو ہے تو 8 سال اور 9 مہینے پر بلوغ بھی ہو سکتا ہے. 9 سال شرعی اور 8 سال 9 مہینے انگریزی. اس لیے 8 سال 9 مہینے انگریزی ہونے پر, وہ انگریزی ہو جانے, عمر ہو جانے پر تو پھر پردہ جو ہے وہ فرض واجب کے حکم میں آ جاتا ہے. پھر پردہ جو ہے وہ فرض واجب کے حکم میں آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. تو پھر فور فرض ہو گیا کہ میں ان کے اگر کوئی حج میں جانوں کہ اس کو پر حج فرض ہے اور حج نہ کرے تو میں اس پر جزیہ مقرر کروں گا. اور قربانی سارے گھر کے سارے برسر روزگار ہیں, سارے صاحب نصاب ہیں, ایک قربانی کر رہے ہیں. ہاں جی مولوی طفیل صاحب, ہر ایک میں لازم ہوئی نا, ہاں جی ہر ایک میں لازم ہے. اور بعض لوگ تو گھر کے سارے پیسے جمع کر کے ایک ایسا پکڑ لیتے ہیں, متعین ہی نہیں کیا کہ ایسا کس کا ہے, کہ ہمارا ایسا ہے, تو ایسا معمول ہو گیا. جو متعین نہ ہوا کسی خاص آدمی کا, وہ معمول ہو گیا, اس معمول کیسے ایسے کی وجہ سے باقی بھی قربانی بھی قبول نہ ہوئی. اس لیے ایسے ڈالتے وقت اس بات کا دیکھنا کہ آدمی شیعہ نہ ہو, آدمی کا دینی نہ ہو, ہاں جی, اور آدمی جو ہے تو حرام کمائی والا نہ ہو, اس کی ساری کمائی حرام ہو, بس کھلم کھلا ساری کمائی اس کی حرام ہو, شیعہ نہ ہو, قادیانی نہ ہو, اور پرویزی نہ ہو, غامدی کے خیالات والا نہ ہو, ہاں جی, اور اس کا دوسرا کیا ہے, الہدا کے خیالات والا نہ ہو, ہاں جی, الہدا کے خیالات والا نہ ہو, اور تیسرا کون سا ہے, جی ہاں عثمانی گروپ کے خیالات والا نہ ہو, کیونکہ یہ عقائد ہی گڑبڑ ہیں. تو کفار زندیق سب کو اور حرام, کفار زندیق اور حرام آمدنی, اس سب کو یہ خیال کر کے ایسے میں لینا, ہر ایک آدمی کو ایسے میں نہیں لینا ہوتا کہ قائد درست نہ ہو. نماز نہیں پڑھتا ہے, حج کبرے کے لیے جاتا ہے, عقیدہ اس کا ہے آمدنی کا ہے, تو اس کا اسلام کو ثابت نہ ہوا, عقیدہ اس کا الہدا والوں کا ہے. ہاں جی عقیدہ اس کا پرویزیوں کا ہے, عقیدہ اس کا عثمانیوں کا ہے, تو اس کا تو اسلام ہی ثابت نہ ہوا, اپنا سارا اپنا ایسا ہی خراب کر دیا. پھر جو ہے قصاب کو لاتے ہوئے کہا کہ کتنے پیسے ذبح کرنے کے آپ کو دیں گے؟ کہ میں 1000 روپے لوں گا. تو 1000 روپے قربانی کا کوئی لیا کرتا ہے؟ ہم 800 روپے دیں گے. 300-400 روپے کا تو گوشت آپ لے کر جاتے ہیں. تو یہ بھی گوشت کو معاوضے میں کر دیا آپ نے. تو اس میں سب کی قربانی پر اثر آ گیا. کھال کو صحیح طریقے سے تقسیم نہ کیا. اور کراچی میں گنڈوں کا گروہ ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایم فل کر رہا تھا اور وہاں پر میں نے قربانی میری وہاں پر آ گئی. میں نے وہیں قربانی کی. کھال اس کی اتاری تو آدمی آ گیا کلاشنکوف لیے ہوئے کہ کھال دو. کہتے اس کیا ہوریا دیکھا. میں نے کہا کھال آپ کو کیسے دیں؟ اس نے کہا کہ اپنی کھال دیتے ہو کہ یہ کھال دیتے ہو؟ گنڈے نے کہا, ایم کیو ایم کے گنڈے نے کہا کہ اپنی کھال دیتے ہو کہ یہ کھال دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں مسافر آدمی, میں کیا کروں اب؟ چلو اس کو کھال دے آدمی, پھر اتنے پیسے آدمی صدقہ کر لے کہ جو قربانی خراب نہ ہو تو کر لوں گا. جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ پاک ایسے عذاب مسلط کر دیتا ہے. جب پردے کے احتیاط کے, مرد عورت کے اختلاط کے, کراچی میں پردے کے اور مرد عورت کے اختلاط کے اعمال خراب ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں کچھ تو خون ہو رہا ہے, لہذا اگر اس کو درست کرنے کے لیے یہ جو تدبیریں خودی تدبیریں ہو رہی ہیں وہ ہم تو نہیں روکتے کہ ان کے ذمہ ہیں. تدبیریں کرنا تو ان کے ذمہ ہے کہ اس کو کریں, لیکن اس کی بنیاد جو ہے تو وہ بے رہروی ہے جو شہر میں چلی, جس کے نتیجے میں کچھ تو خون ہو رہا ہے, اور جس کے نتیجے میں ایک اللہ کے عذابوں میں سے ایک شکل عذاب کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عباد اللہ, پورے بنی اسرائیل میں عباد اللہ فجاسو خلال الدیار, کن پر ایک تو عباد اللہ ہمارے بندے, ایک عباد اللہ کہ ہم نے اپنے سخت گیر کفار بندوں کو ان پر مقرر کیا کہ انہوں نے اتنا مارا, بخت نصر کو لائے بنی اسرائیل کو اتنا مارا کہ خون کی ندیاں بہا کر چھوڑی. کس وجہ سے ہوئیں؟ اس وجہ سے ہوئیں کہ اعمال خراب ہوئے, اس کے نتیجے میں عذاب آیا. تو اس لیے میرے بھائی اور کرنے کی ضرورت ہے, بہت مختصر زندگی ہے, اور وہ ہماری عمر میں جب آدمی آتا ہے تو ہمارے امتحان ہو رہا تھا نا, تو کیا کیا روش کر کے لا رہے ہیں کھانے, سرکاری کھانے جو آ رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ مجھے معاف رکھو. کہہ رہے نہیں تم کھاؤ. کہ یار پورے 15 دن میں بیمار ہوں. کھانے کے ذائقے سے نکل گیا, سارے ذائقوں سے نکل جاتا ہے, پھر آخر میں اتنا معذور ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنا دل چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت کا تحفہ عطا کر دیتا کہ میں مصیبتوں سے میں بھی چھوٹ جاؤں اور میری وجہ سے میرے گھر تو پیش والے بھی چھوٹ جائیں. بہت ہی مختصر بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی, اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. تو کیا تو نے ساری عمر زندہ رہنے کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے؟ تو جیسے کہ وہی ہوئی ہے کہ تیری عمر اب ختم نہیں ہو رہی ہے اور تو یہ ہے تو بس ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا, یا موت کا جھٹکا بڑھ رہا ہے اور قریب آ چکا ہے؟ کیسی ہے رجات سکرت الموت بالحق, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. جی کیا ترجمہ ہے جی مولوی طفیل صاحب؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی سختی آ گئی حق کے ساتھ. حق کے ساتھ موت کی سختی جو تھی جھٹکا. جی سختی کا بامورا ترجمہ جھٹکا ہے نا, جھٹکا سر پر آ پہنچا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید, اس کا کیا معنی مولوی بدلہ صاحب؟ یاد نہ ہو تو خیر ہے, عربی زبان ہے ہم تو عجب لوگ. ہاں جی دال کا معقوم تھا مزہ تحید ہے جی ماں کن تمنو تحید ہاں جی یہ وہی ہے جس کو گھبراتا تھا جی اس نے تو آنا ہی آنا تھا تو چاہے آنا تھا نہ چاہے آنا تھا اس نے اور وقت اس کا مقرر تھا ہاں جی لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون کہ ایک ساتھ نہ پہلے ہونا تھا نہ ایک ساتھ اس نے بعد ہونا تھا اس نے تو آنا ہی ہونا تھا تو لہٰذا اس سے پہلے تو بیدار نہ ہوا اور اس سے پہلے تو نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو آپ تو درستگی کے حالات میں رہے میرے بھائی لہذا اس درستگی کی طرف تو آ جا اور توبہ طائب ہو کر ان فضولیات ان کوتاہیوں سے نکلا اور نکلنے کے بعد تو اپنا تعلق بنا لے اللہ کی ذات ذوال جلال کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے لالا سرگل سر میں تو کہا کہ خدے سرا جوڑا جاڑا ہوگا خدے سرا جوڑا جاڑا ہوگا جوڑا جوڑا کہ نہ کہ اگر مکھ کے پیشے تو روان ہے اگر تو تعلق بناتا ہے نہیں بناتا ہے تعلق درست کرتا ہے نہیں درست کرتا ہے تو اس کی طرف جا رہا ہے اور اس کے حضور صاحب کتاب کے تو نے کھڑا ہونا ہے تو لہذا اس پر غور کر لے فکر کر لے اور اس کے لیے تیاری کر لے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے تیاری کر لیں نماز کی آٹھ بجے نماز ہوتی ہے اذان دے دیں جی